بسم الله. غرباء غرباء غرباء غرباء. Islam je počeo kao stranac, kao tuđinac, pojedinac i vratit će se i biti stranac, pojedinac, tuđinac kao što je i počeo, pa blagoli se tim strancima, tuđincima i pojedincima. Znajte da ste manjina u ovom narodu. Znajte da ćete biti u svome radu za Allahovu dželešanu vjeru zlostavljani, psovani, potvarani, sumnjičeni, proganjani. U novinama pisat će se o vama, na televiziji smijavat će se s vama. وَلَكِنْ لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا مَا قَالَ الرَّسُولُ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا تهون الحياة وكل يهون وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون يا ليتني فيها جذا يوم يخرجك قومك إذا ما أرادوا لنا أن نميل عن النهج قلنا لهم مستحيل لهم مستحيل لنا نهجنا من إله جليل وإنا به دائما مؤمنون. Ema muhriđijehum? Allahu poslanik alaihi salatu wasalam pita začuđeno Varaku ibn Naufela. Ema muhriđijehum? Zar će me istjerati? Istjerat će me, ja sam sin Abdullaha. Istjerat će me, ja sam unuk Abdul Mutalliba. Istjerat će me, ja sam iz ugledne mekanske porodice. Istjerat će me, ja sam iskreni povjerljiv. Ema muhriđijehum? Naam, lem jeti ahadun bi mitli ma jehte bih illa ahrađahu qavmu. Illa tanfuruhu faqad nasarahu Allahu idh ahrađahu. وجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الغرباء يعذبوا. أو ابن عباس jesu li mušrici mnogo mučili muslimane? Rekao je, naam, ej wallah. Za ma aradu lana an namil anin nahđi kulna lahum mustahil lahum mustahil. Jedan od njih bi bio položen na vruće popodnevsko sunce sa velikom stijenom spuštenom na njegov stomak, ali iz njegovih usta nisi mogao čuti osim ahadun ahad, ahadun ahad, Allah je jedan, Allah je jedan. Lana nahđuna min ilahin jalil, wa inna bihi daiman mu'minu. Drugi bi bio razapet i u takvom stanju bičevan i vrijeđan, ali je bio zadovoljan da se njegovo paćenje i zlostavljanje nad njim poveća, a da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ne ubode ni jedan trn. Treća bi bila probodena i tako ostavljena dok ne bi svoju dušu ispustila, samo zbog toga što nije dozvoljavala da faraon ovog ummeta, Ebu Džahl, psuje Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Za ma aradu lana an namil anin nahđi kulna lahum mustahil lahum mustahil. Ebu Bekr, Bilal, Mus'ab, Suhejb, Erkan, Ibn Auf, Hamza, Umar ibn al-Khattab radijallahu ta'ala. Blagoli se tim strancima, tuđincima i pojedincima. Ljudi te ferrate bit devami vol beqa, wa ketebe ala ahli hadihi dunja fena, wa ja'laha darem tihanin vabdila, ahmeduhu subhanahu wa huwa ahlu alhamdi wa thana, وأشكره في السراء والضراء والشدة والرخاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واسع العطاء ذو العظمة والجلال والكبرياء والمنزه عن الأنداد والشركاء والمتعالي عن الأمثال والنظراء سبحانه جل في علاه وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله سيد الأصفياء وخاتم الأنبياء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله أتقياء وصحبه الأوفياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الغرباء برحمتك يا رب الأرض والسماء. أما بعد, أزويشنوك الله مولم دناس أترستينا ونمشتون سبحانه وتعالى وليتشيمي زدو وليان kao što ga subhanahu wa ta'ala molim da ono što kažemo i što čujemo upiše i stavi na vagu naših dobrih dijela onda kada ga sretnemo, a on uzvišeni kadar je da sve učini. Tuba lil guraba, tuba lil guraba, blagoli se tuđincima, strancima i pojedincima. Naslov je ovog našeg današnjeg predavanja preuzeti je iz hadisa Allahov poslanika alaihi salatu wasalam kojeg prenosi više od 15 ashaba radijallahu ta'ala anhum ajma'in. Allahov poslanik alaihi salatu wasalam u hadithu kojeg bilježi imam Muslim od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu kaže: Bada al islamu gariba wa sayaudu gariban kama bada fatuba lil guraba. Islam je počeo kao stranac, kao tuđinac, pojedinac i vratit će se i biti stranac, pojedinac, tuđinac kao što je počeo, pa blagoli se tim strancima, tuđincima i pojedincima. Govorit ćemo inšallahu teala, draga moja braćo, ovom hadisu, njegovom značenju, njegovoj povezanosti s našim vremenom, danas kada se samotnjaštvo, gurbetluk, tuđinstvo itekako povećalo. Danas kada vjernik svojim očima gleda gurbetove vjere, prisjeti se ovih riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallame, ovog haditha, i ne preostaje mu ništa drugo osim da kaže: Sadakte ja Rasulallah bi abi ente wa ummi. Istinu si rekao Allahov poslaniće. Istinu je rekao uzvišeni Allah kada je rekao o tebi: Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. I on ne govori po hiru svome, nego je to objava koja mu se objavljuje. Ovaj hadis jedan je od sveobuhvatnih haditha koji učvršćuju vjernika u Allahove Đelešanohu vjeri, jačaju njegovo pridržavanje za Allahove Đelešanohu knjigu i sunnet njegovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam. Vratit će se Islam kao pojedinac, stranac, tuđinac kao što je i počeo, pa blagoli se tim pojedincima, strancima i tuđincima. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kao da je izrekao ovaj hadis prisjećajući se prvih dana kada je počela da mu dolazi objava, da mu se spušta melek Džibril alaihi salam sa Allahovim djelašanuhu uzvišenim riječima dajući mu do znanja da je on Muhammed Allahu poslanik. Ko će mu povjerovati, ko će ga pod pomoći u dostavljanju poslance, ko će ga prihvatiti? Stranac, tuđinac, među svojim narodom s ovom objavom, niko od njegovog naroda nije prizivao sebi ovo poslanstvo ranije. Kako da mu povjeruju? Kako da ga prihvate, kako da ga pomognu? Pitanja su se nizala. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam odlazi do Hatidže radijallahu ta'ala anha. Obavještava je o događaju koji mu se dogodio i Hatidža radijallahu ta'ala anha uzima ga za ruku i odlazi s njim do Vareke ibn Naufela. Vareka ibn Naufel odmah nakon što ga je saslušao kaže mu: Ja lejteni fiha jaza yawma yukhrijuka qaumuk. Kamo sreće da budem imao veliku snagu da te pomognem onoga dana kada te tvoj narod istjera. Ja Allah, ja Allah, odmah kada te tvoj narod istjera, odmah bez ikakvog uvoda, bez ikakvog razloga, Vareka mu upućuje riječi: Jaume yukhrijuka qaumuk. Onoga dana kada te tvoj narod istjera. Ema mukhrijijahum. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam pita začuđeno Vareku ibn Naufela: Ema mukhrijijahum. Zar će me istjerati? Istjerat će me, ja sam sin Abdullaha. Istjerat će me, ja sam unuk Abdul Mutalliba. Istjerat će me, ja sam iz ugledne mekanske porodice. Istjerat će me, ja sam iskren i povjerljiv. Ema mukhrijijahum. Naam, lam yati ahadun bimithli ma ji'te bih illa akhrajahu qaumu. Da, niko nije došao sa sličnim čim si došao i ti, a da ga njegov narod nije istjerao i prognao. Odmah, na samom početku, jasna poruka, nosioc istine između nosioca i sljedbenika zablude, strasti i slasti mora biti garib, mora biti stranac, mora biti proganjen, ezijećen i zlostavljan. Hatidža radijallahu ta'ala anha prima islam. Ali radijallahu ta'ala anha također. Imam Hakim, rahmetullahi ta'ala alejhi, bilježi u svome mustedreku kao imam Ahmed u svome musnedu, s vjerodostojnim lancem prenosioca kako ocjenjuju imam Zehebi i imam Ahmed Šakir rahmetullahi ta'ala alejhima, hadis Ufejf ibn Amra radijallahu ta'ala an, u kojem kaže: Bio sam trgovac i dobar prijatelj s Abbasom ibn Abdul Muttalibom u džahilijetu. Jedne prilike susreo sam se s Abbasom na Mini. Dok smo sjedjeli, pored nas prošao je neki čovjek, pogledao sunce kako zalazi, a zatim nakon kratkog vremena stao i klanjao. Zatim je došla neka žena i obavila namaz. Zatim posle nje došao je dječak, tek napunio godine punoljetstva, stao i klanjao. Men hada? Upitao sam Abbasa. Ko je ovo? Odgovorio mi je: To je Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, moj bratić. Jaz'umu ennehu nabi. Tvrdi da je Allahov poslanik. Priziva sebi poslanstvo. Nikoga ne slijedi u tome. U toj stvari nikomu ne vjeruje osim ova žena i ovaj dječak. Ta žena je Hatidža bintu Huvejlid, a dječak je Ali ibn Abi Talib. Jeste li čuli, draga moja braćo, riječi Abasa? Nikoga ne slijedi u toj stvari, nikomu ne vjeruje osim ove žene i ovog dječaka. Pogledajte tuđine koju su proživljavali Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, Hatidža i Ali radijallahu ta'ala anhuma, jako su bili među svojim narodom. Allahom voljom broj gariba tuđinaca povećava se. Ebu Bekr prihvata Islam, Bilal, Mus'ab, Suhejb, Erkam, Ibn Auf, Hamza. Sve dok nije prihvatio Islam i zadnji tuđinac, zadnji garib u kući Erkam ibn Erkama, Umar ibn al-Khattab radijallahu ta'ala. Živjela je, draga moja braćo, ova skupina u velikoj tuđini, iako je bila među svojim narodom. 3 godine nisu se sastajali osim krišom, nisu se podučavali niti prinosili znanje s jednih na druge osim krišom u velikoj tajnosti. Odlazili bi daleko od ljudi pod velikim strahom, zatim kada bi pronašli sigurno mjesto daleko od pogleda ljudi, okrenuli bi se i pogledali desno i lijevo, a zatim donijeli tekbir Allahu Ekber. Međutim, draga moja braćo, ovakvo stanje nije potrajalo dugo. Je li se popravilo? Mislite li da se njihovo stanje popravilo i da su počeli slobodno ispoljavati svoju vjeru, da su mogli slobodno obožavati svoga gospodara? Došla je druga faza, druga etapa grupetluka tuđinstva. Počela su zlostavljanja, počela su ubijanja i hapšenja. Jedan od njih bi bio položen na vruće popodnevsko sunce sa velikom stijenom spuštenom na njegov stomak, ali iz njegovih usta nisi mogao čuti osim ahadun ahad, ahadun ahad, Allah je jedan, Allah je jedan. Drugi bi bio razapet i u takvom stanju bičevan i vrijeđan, ali je bio zadovoljan da se njegovo paćenje i zlostavljanje nad njim poveća, a da Allahov poslanik alejselatu selam ne ubode ni jedan trn. Treća bi bila probodena i tako ostavljena dok ne bi svoju dušu ispustila, samo zbog toga što nije dozvoljavala da faraonovog ummeta, Ebu Džahl, psuje Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. 4. bi bio uhapšen, obskrba bi mu bila uskraćena, roditelji bi ga se odrekli, a prije toga bio je najljepši i najomiljeniji kod svih stanovnika Mekke. Bio je zadovoljan svojim stanjem, bio je zadovoljan da preseli na Allahovom dželašanom putu pa da se nema čime ne prekriti. Ako bi se prekrile njegove noge, otkrila bi se njegova glava, i ako bi se pokrila njegova glava, noge bi mu se otkrile. Od Sejid ibn Džubera, rahmetullahi ta'ala alejh, se prenosi da je rekao: upitao sam Ibn Abbasa radijallahu ta'ala anhuma, o Ibn Abbas, jesu li mušrici mnogo mučili muslimane? Rekao je: na'am, ej Allah, jesu, tako mi Allah. Znali su jednog od njih toliko mučiti, zlostavljati, uskraćivati mu hranu i piće da se nije mogao ispraviti sjedeći, nije mogao da sjedi od prevelikih bolova i rana, sve dok im ne bi udovoljio ono što bi tražili od njega. Hatta yaqulu al-latu wal-uzza ilahuka min dunillah, fa yaqulu na'am. Sve dok ne bi, kada bi ga nakon zlostavljanja upitali jesu li Lat i Uzza tvoji bogovi pored Allaha, rekao bi jesu. وَحَتَّى إِنَّ الْجُعْلَ لَيَمُرُّ بِهِمْ فَيَقُولُونَ أَهَذَا الْجُعْلُ إِلَٰهُكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُونَ. Sve dok ne bi nakon što bi prolazilo tele pokraj njega upitali ga je li ovo tvoj bog pored Allaha, rekao bi jest, zbog prevelikog zlostavljanja. Međutim, draga moja braćo, ni ovako stanje nije dugo potrajalo. Nastupila je nova posebna faza, etapa tuđinstva i gurbetluka. Nastupilo je proganjanje, protjerivanje i iseljavanje iz svoje rodne grudi. Nisu izlazili, draga moja braćo, nisu izlazili radi komada hljeba u potrazi za hranom, za životom, niti radi uživanja daleko od drugog svijeta. Iseljavali su se da bi sačuvali svoju vjeru. Iselili su se u Abesiniju pješice, zatim u Tajbeti Tajjibe, u Medinu, po naređenju Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. I nemoj misliti, dragi moj brate, da je lahak odlazak sa svoje rodne grude i svoje zemlje. Nemoj misliti da je lahko ostavljanje svog ognjišta, hasaten, naročito ako ga ostavljaš prisilno bez svoje volje. Ali pravilo na kome se odgajaju guraba od samog svog početka, tehunul hayatu wa kullun yahun, lakinna islamena la yahun. Život će proći i sve će proći, ali naš islam nikada ne prolazi. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam izlazi iz Mekke, zaustavlja se na izlazu iz Mekke, gleda u nju, oči mu pune suza, govori: Wallahi innaki la ahabbu al-biqa'i ilayya walau la an ahlaki akhrajuni minki ma kharajtu abada. Tako mi Allaha, doista si mi ti najdraže mjesto na dunjalu, koji da me tvoj narod nije istjerao iz tebe, nikada ne bih izašao. U Medini Munevveri Allahov poslanik alejselatu vesselam osniva islamsku državu. Stanje se popravlja. Islam jača. Pred njihovim očima bile su riječi Allaha dželle šanehu: "Va'budullaha ve la tušriku bihi şey'a." Obožavajte Allaha dželle šanehu samo i ni u čemu nemojte činiti sudruga, pripisivati sudruga. Pred njihovim očima stalno su bile riječi Allaha dželle šanehu: "Va'budullaha ve ijtenibu tagut." Obožavajte samo Allaha i klonite se svih taguta. Pred njihovim očima stalno su bile riječi Allaha وقصانيك عليه الصلاة والسلام لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي أستفيو سمم أنو وكلكو غسي بوديت درجالي نكدا نيجت زلوتتي بسلي منه كتاب الله الله وكنيغو اي موي سنت تاكو استاني دراغا مويا براتيو سي نستاولو تاكو استاني سي نستاولو سودوك لودي نيسو پريحاتيلي لودسكي رازوم اي دالي مو پردنوست nad Allahovom knjigom i sunnetom Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Vjerovanje od tada počelo je da slabi. Zavidnici, munafici, neuki, džahili, svi su tome doprinosili. Islamski ummet ušao je u iskušenja. Belaji, musibeti neprestano su se smjenjivali nad muslimanima sve dok se muslimani nisu podvojili, sve dok se muslimani nisu rascijepili, zaboravivši na riječi uzvišenog وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كل حزب بما لديهم فرحون. Ne budite od mušrika oni koji su svoju vjeru podijelili u stranke, u skupine, svaka skupina zadovoljna onim na čemu je i što ispoljava. Od tada pa do dan danas glavna briga muslimana postala je šta jesti, šta piti, kako se oblačiti, u kakav stan se useliti, kako auto kupiti, kako živjeti. Vama halaktul džinne val insa illa li abudun. Zaboravljene riječi. Laqad taraktu fikum ma intamassaktum bih lan tadillu ba'di abada. Zaboravljene riječi. Kako i na koji način da uzvišeni Allah putem mene pomogne ovaj narod, pomogne ovu zajednicu, pomogne ovaj islamski ummet, o tome ne razmišlja osim nekolicina muslimana. Nerazumijevanje vjeri, velika čudnovato, velika nemarnost, prevelike strasti i prohtjevi, slijedjenje i poistovjećivanje s Allahovim neprijateljima, naprotiv, uzimanje Allahovih neprijatelja za bliske prijatelje, iskazivanje ljubavi prema njima, iskazivanje straha i nade u njih, nerazumijevanje najjasnije stvari poslije tevhida u ovoj vjeri, ljubavi i mržnje u islamu, iskušenja iz dana u dan postaju veća. Vidiš ljude, dragi moji brate, kako osvanjuju u vjeri, osvanjuju kao vjernici, a zanoće kao nevjernici. Prodaju svoju vjeru za nešto bezvrijedno dunjaluka. Naše vrijeme, draga moja braćo, vrijeme je gurbetluka, vrijeme je tuđinstva. Oni koji se pridržavaju za Allahu dželašanu knjigu i sunnet Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallame, i razumijevaju ih kako su ih razumijevale prve generacije, oni koji rade potome svoj život, usklađuju potome i druge pozivaju, doista su tuđinci u ovom našem društvu. Naše vrijeme, vrijeme je gurbetluka u kojem se za svakog onog koji nosi bradu kaže da je terorista, za svakog onog koji drži hutbu ili vas kaže se da je munafik, za svakog onog koji poziva na dobro, a odvraća od zla kaže se da je nazadan, da je strog, da ne zna osim za prijetnju, za svaku onu koja nosi mahramu kaže se da je nazadna, da je zaostala, da nema prosperiteta. U ovakvom vremenu, draga moja braćo, dolazi do izražaja guraba, fetuva ili guraba. Al guraba, kao što ih opisao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u mnogobrojnim hadisima, i znaj, dragi moji brate, da sve što čuješ i sve što pročitaš od njima, znaj da je prvi razlog njihovog tuđinstva, njihovog samotnjaštva, njihovog gurbetluka, to što je njihova glavna briga tevhid. To što su uzeli za svoju glavnu brigu tevhid i širenje tevhida, pozivanje tevhidu. El guraba su oni koji rade za Allahu dželašanu vjeru. Briga im je širenje Allahu dželašanu vjere, ulaganje maksimalnog truda u tome. Popravljaju ono što su drugi iskvarili, oživljavaju sunnet kojeg su drugi umrtvili i zapostavili. Allahu poslanik sallallahu alihi wa ala alihi wasallam kaže o njima u mnogobrojnim hadisima nakon što je upitan: men el guraba ja Rasulullah, ko su ti garibi, ti pojedinci, tuđinci? Alladine yuslihune ma afsadan nasu min ba'di min sunnati. Oni koji popravljaju ono što su ljudi poslije mene iskvarili od moga sunneta. Popravljaju i oživljavaju kod naroda sunnet Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, svejedno bio taj sunnet vađib ili mustahab. I to ne rade osim nakon što poprave sami sebe i ožive te sunnete kod njih samih. Vrate se Allahovoj knjizi i sunnetu Allahovog poslanika alejselatu vesselam. Zato Allahov poslanik alejselatu vesselam pisujući ih kaže: "Alladine yumassikuna bi kitabillahi hayna yutrak وَيَعْمَلُونَ بِسُنَّةِ هِينَ تُطْفَعَ. Oni koji se pridržavaju za Allahov Đelešanu knjigu, onda kada bude zapostavljena, i koji rade po sunnetu, onda kada sunnet bude ugašen, kada zamre među drugima. Jeste li čuli, draga moja braćo, el-guraba su oni koji se u svojim kućama, u svojim mahalama, u svojim mjestima, u svojim državama pridržavaju Allahov Đelešanu šarijata, slijede samo kitab i sunnet i razumijevaju ih kako su ih razumjele prve generacije. Čuli su riječi Allaha Đelešanu, kad aflaha men zekaha, uspjeće samo onaj koji svoju dušu očisti, pa su očistili svoje duše od širka i rija, od ljubomore, zavisti i mržnje. Jedan od njih odlazio bi noću na spavanje, a u njegovim prsima ne bi se moglo naći ništa prema drugim muslimanima. Ti koji me slušaš, dragi moj brate, jesi li ti od ovih? Odlaziš li noću, a da se u tvojim prsima, u tvom srcu ne može naći ništa prema drugim muslimanima? Njihove duše izdigle su se od ovoga sve dok se nisu čvrsto privezale za uzvišenog Allaha. Hode među ostalim stvorenjima, ali njihova srca, njihove duše čvrsto su vezane za stvoritelja svih stvorenja. Osnovna briga jeste da se ne čini nepokornost Allahu Đalešanuhu na zemlji. El guraba i dan i noć rade na pozivu Allahu Đalešanuhu javno i tajno, slijedeći Allahove vjerovjesnike od Nuha do Muhammeda alihimassalatu wassalam. Nuh alihissalam je rekao, Rabbi inni da'utu qawmi lejlem wa nahara, gospodaru moj, pozivao sam svoj narod i noću i danju. Khatamul anbiya Muhammed sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam je rekao, Kul hadihi sabili ed'u ila Allah, reći ovo je moj put na kojem pozivam Allahu. El guraba pozivaju na dobro, s dobrim mudrošću i blagošću popravljaju loše. Vidiš na njihovim barjacima, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vi ste najbolji narod koji se pojavio, pozivate na dobro, a odvraćate od zla i vjerujete u Allaha. Nagradu očekuju samo od Allaha Želešanu. Dobro su shvatili riječi Allahog poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada kaže, فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعْمِ. Tako mi Allaha da Allah tvojim sebebom uputi samo jednog čovjeka, bolje ti je od blaga svih crvenih deva. Rade za Allahu Đelešanu vjeru nakon što su duboko u svojim prsima urezali, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Doista moj namaz i moji obredi, moj život i moja smrt posvećeni su samo Allahu. Kada pogledate u jednog od njih, pročitat ćete na njegovim prsima ene vakfun lillah. Ene vakfun lillah. Ja sam se stavio u službu Allahu i njegovoj vjeri. Ne očekuju od drugih da im kažu radite, pozivajte, popravljajte. Pred njima je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa alihi wa sallame. Pred njima je Ebu Bekr koji samo što prihvata Islam, odlazi i poziva Allahu Đelešanuhu i njegovoj vjeri. Sutradan dolazi Allahovom poslaniku alaihi salatu wassalam s petoricom ashaba koji su kasnije obradovani džennetom. Nuaym ibn Mas'ud radijallahu ta'ala odmah nakon što prima Islam na Hendeku radi za Islam. Ebu Dhar radijallahu ta'ala odmah nakon što prima Islam odlazi i poziva svoje pleme Al-Ghifar u Islam. Cijelo pleme prima Islam. Zatim odlazi do drugog plemena Eslam. Također cijelo pleme prima Islam. Allah bio zadovoljan Ebu Dharom. Al-Guraba, draga moja braća, pozivaju uzvišenom Allahu i u blagostanju i u teškoći. Znaju da će biti pitani za svoje vrijeme. Yusuf a.s. u zatvoru, odbačen od svih, ali ne i od Allaha Jalašanuhu, ne propušta priliku. Zatvor pretvara u medresu. Ibn Taymije, rahmetullahi ta'ala alaih, biva nekoliko puta zatvaran samo zbog toga što je radio za Allahu Jalašanuhu vjeru. Samo zbog toga što je branio tevhid i čistu akidu. Vidiš li ga, dragi moj brate, da nakon što biva zatvoren, odustaje od poziva Allahu Jalašanuhu? Vidiš li ga da kaže, sada, pošto sam u zatvoru, imam opravdanje da ne radim, da ne pozivam? Vidiš li ga da kaže, sada ću se posvetiti samo sebi? Kalla, nikako. Iza rešetaka i hladnih zidova nastavlja da poziva uzvišenom Allahu. Koliko li je poslanica napisao, koliko odgovora sa znanjem i razumijevanjem za sebe ostavio, koliko savjeta cijelom narodu uputio. Ibnul Qayyim rahmetullahi ta'ala alejhi govori kako bi on i mali broj koji je bio uz njega odlazili šejhul Islamu Ibn Taymiji rahmetullahi ta'ala alejhi u zatvor i on bi ih, šejhul Islam, bodrio. Savjetovao bi ih da se strpe na iskušenjima. Iza sebe šejhul Islam Ibn Taymije na zidovima samice u tvrđavi u Damasku gdje je bio zatočen i gdje je preselio ostavio je iza sebe kompletno djelo, danas štampano u 3 toma, الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. Ispravan odgovor onome koji je promijenio vjeru, Isa alejhisselam. Došla mu je smrt u zatvor dok je učio riječi uzvišenog Allaha. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Oni koji su se Allaha bojali bit će u džennetskim bašćama i pored rijeka, na mjestu u kome će biti zadovoljni kod vladara svemoćnog. Allah mu se smilovao i nagradio ga najljepšim nagradom za ono što je žrtvovao za ovaj ummet. A ti, dragi moj brate koji slušaš, šta si ti žrtvovao za Allahovu vjeru? Ti koji pričaš, šta si ti žrtvovao za Allahovu vjeru? Nemojte misliti, draga moja braćo, da su za Allahovu vjeru odgovorni samo oni koje vi zovete profesorima ili šejhovima. Znajmo da nama i našoj vjeri nema opstanka i nema popravka sve dok ne shvatimo i ne budemo se ponašali tako kao da od samih nas opstoji vjera. Ukoliko mi ostavimo vjeru i rad za nju, nestaće i vjere. U radu za Allahovu dželešanu vjeru ništa, draga moja braćo, ne podcijenjujte. Svako koliko god može, neka da svoj doprinos islamu, ali svako. Vidite Ibn Omera radijallahu ta'ala anhuma, velikog učenjaka, fekiha, velikog pobožnjaka, jednog od ljudi koji su se najviše pridržavali sunneta Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam, taj Ibn Omer spušta se sa svog nivoa, svoje deređe alima, učenjaka, na deređu stepen hadima, sluge. Kome? Jednom od svojih učenika. Zbog čega? Iz kojeg razloga? Ibn Omer radijallahu ta'ala anhuma, poput babe Omera, dobro je procijenio da bi ovaj učenik mogao mnogo koristiti islamski ummet, pa u čemu je onda problem da ga služim? Zbog čega da to ne radim? Mujahid, rahmetullahi ta'ala alejhi, kaže: družio sam se sa Ibn Omerom namjeravajući da ga služim i koristim tu priliku da uzimam znanje od njega, ali je on, Ibn Omer, čvrsto odlučio da mene služi. Kada bih kretao na put sa Ibn Omerom i kada bih htio da se popnem na jahalicu, pridržavao bi me da ne padnem. Kada bi se popeo, zategnuo bi, popravio, uljepšao moju odjeću. Muallim, učitelj, služi svog tilmiza, svog učenika. Jedne prilike me je vidio, kaže Mujahid, da mi je krivo zbog toga, da se zbog toga osjećam neugodno, pa mi je rekao: Mujahide, doista si ti prestidan i ne dozvoljavaš da ti se učini bilo kakvo dobro. Dobro je procijenio Ibn Omer radijallahu ta'ala anhuma, iz njegove medrese, medrese skromnosti i blagosti, izašao je Mujahid, jedan od najznanijih ljudi u tefsiru, za koje kaže Imam Zahebi rahmetullahi ta'ala alejhi: ejma'at al-umma ala imamati Mujahid wal ihtijaj bih. Islamski ummet, svi muslimani su složni o imamstvu Mujahida u tefsiru. Allahu i njegovoj vjeri, draga moje braćo, svi pozivajmo. Slušajmo ovaj primjer i uzmimo pouku. Jedan od stanovnika Medine Munevvere pričao je: imam 37 godina, oženjen sam i imam djecu. Sve što je uzvišeni Allah zabranio, ja sam činio. Što se tiče namaza, nisam ga obavljao u džematu, u mesdžidu s drugima, osim u nekim posebnim prilikama, a i tada sam to činio kako bih se prikazao i dodvorio drugima. Družio sam se s lošim društvom, uglavnom onaj koji se najviše družio sa mnom i najviše provodio vremena uz mene bio je šeitan. Pored ostalih, imao sam sina Mervana, sina od 7 godina. Bio je gluhonijem. Međutim, njegova majka vjernica zadojila ga je mlijekom imana i spoznaje. Te večeri bio sam zajedno sa svojim sinom Mervanom u kući. Razmišljao sam i planirao gdje da idem sa svojim ahbabima. Bilo je to poslije akšam namaza. Odjednom, moj sin Mervan počeo mi je govoriti svojim pokretima: oče, zašto ti ne klanjaš? Zatim je podigao svoju ruku prema nebesima, govoreći mi da me Allah vidi, počeo je da plače ispred mene. Stavio sam ga pored sebe, međutim ustao je i pobjegao. Nakon kratkog vremena, otišao je do česme i abdestio se. Naučio ga je gledajući svoju majku dok bi se ona pripremala za namaz. Došao je pored mene i pokretima mi rekao da sačekam malo. Zatim je stao ispred mene i klanjao. Nakon što je obavio namaz, izašao je i brzo se vratio s mushafom, stavio ga je pred mene i odjedan put, bez ikakvog prevrtanja stranica, otvorio ga je i stavio prst na ajeti sure Merjem: Ja abeti inni ahafu an yamassaka azabun min ar-rahman fatakuna liš-šejtani valija. O oče moj, bojim se da te od milosti ovog ne stigne kazna, pa da bude šejtanu drug. Zatim je prsnuo plač. Ja nisam mogao da izdržim. Plakao sam dugo s njim, ustao je i počeo brisati suze s mog lica. Zatim poljubio me u glavu i rekao mi gluhonijem i Mervan svojim pokretima: o oče moj, klanjaj prije nego te spuste u zemlju. Tako mi svevišnjeg Allaha, samo on uzvišeni zna koliko sam se tada prepao. Skočio sam i počeo paliti svjetla po kući. Mervan me je pratio iz sobe u sobu. Gledao me začuđeno i govorio, pusti sada svjetla, hajdemo u veliki mesdžid, u poslanikov, sallallahu alihi wa alihi wa sallame mesdžid. Rekao sam mu da ćemo ići u mesdžid koji je pored naše kuće u komšiluku. Odbio je osim da ide u poslanikov alihi salatu wa sallam mesdžid. Otišli smo zajedno na jaciju namaz u poslanikov, sallallahu alihi wa alihi wa sallame mesdžid. Bio sam mnogo uplašen, a Mervan nije skidao pogleda s mene. Uspostavljen je jacija namaz. Prvi rekat, imam je pošao da uči riječi uzvišenog Allaha. Ja ejuhel ladine amenu, la tettebiu hutuvati šeitan, wa men jettebiu hutuvati šeitan, fa innehu ja'muru bil fahšai wal munkar, wa laula fadlullahi alaikum wa rahmetuhu ma zaka minkum min ahadin abada. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. O vjernici, ne slijedite šeitanove stope. Onoga ko bude išao šeitanovim stopama, on će na razvrat i odvratna djela navoditi, a da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, nijedan se od vas ne bi nikada grijeha očistio, ali Allah čisti onoga koga on hoće. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, nijedan se od vas ne bi grijeha očistio, ali Allah čisti onoga koga on hoće. Allah sve čuje i sve zna. Kaže naš ahbab, nisam mogao da se suzdržim od plaća. Mervan, pored mene, vidjevši me da plačem, počeo je i on plakati. U toku namaza izvadio je iz moga džepa maramicu i počeo mi brisati suze. Nakon namaza nastavio sam da plačem, a onda briše moje suze. Proveli smo tako cijeli sahat, nakon čega mi je Mervan rekao, dobro je babo, ne boj se. Vratili smo se kući i to je bila najljepša noć u mome životu. Vidjevši nas uplakane, supruga i ostala dječica počeli su plakati. Mervan ih je razveselio svojim pokretima govoreći, naš babo klanjao je jaciju namaz u mesdžidu Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Svojoj supruzi ispričao sam šta mi se desilo sa Mervanom i u ime Allaha je upitao jesi li mu ti zabilježila mjesto u mushafu, pa mi je otvorio pokazujući onaj ajet. Tri puta se zaklela Allahom Đalešanu da to ona nije učinila, a zatim je rekla zahvaljuj Allahu na ovoj uputi. To je bila moja najljepša noć. Sada, hvala Allahu, mi propuštam namaz u džematu, u mesdžidu. Napustio sam loše društvo, osjetio sam slast imana. Kada bi me vidio, to bi primijetio na mome licu. Nastavio sam da u sreći slozi i razumijevanju živim sa svojom suprugom i dječicom, posebno sa sinom Mervanom, kojeg sam mnogo zavolio, kako i ne bi, kada me Allah uputio na njegovim rukama. Čuli smo, draga moja braćo, i nadamo se da ćemo uzeti pouku iz ovoga. Vidite kako mali, gluhonijemi dječak radi na popravljanju Allahove dželešanove vjere. I koliko li je takvih? Koliko li je siromašnih koji svojim dovama pomažu Allahu Đelešanu vjeru? Koliko li je bogatih koji svojim imecima rade na popravljanju Allahu Đelešanu vjeru? Allahu poslanik alaihi salatu wasalam poziva na udjeljivanje. Ebu Bekr radi Allahu ta'ala donosi cijeli svoj imetak. Omer, pola svog imetka. Žene skidaju svoje ogrlice i narukvice i udjeljuju na Allahu Đelešanu putu. Osman udjeljuje cijelu svoju karavanu za opremu boraca u pohod na Tebuk. To je žrtva za Allahu Đelešanu vjeru, pa koliko smo mi udjelili za Allahu Đelešanu vjeru, koliko li smo se mi žrtvovali za Allahu Đelešanu vjeru, koliko smo mi udjelili na širenju naše ispravne vjere s kojom je Allah Đelešanu jedino zadovoljan, koliko bolesnih i gladnih muslimana potrebno je naših novaca, koliko jetima potrebno je da ih zbrinemo, koliko mušrika i ateista potrebno je knjige sa čistom akidom, koliko muđahida je potrebno da ih opremimo. Ha antum ha ulai tud'auna li tunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal waman yabkhal fa inma yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Vi se eto pozivate, upućen vam je poziv da trošite na Allahom Đelešanu putu, ali neki od vas su škrti. Ako škrtari, na svoju štetu škrtari. Jer Allah je bogat, a vi ste siromašni. A ako glave okrenete, on će vas drugim narodom zamijeniti, koji onda kao što ste vi neće biti. Pozivajmo, draga moja braćo, našem gospodaru. Ne brinimo se za rezultat. Naša parola neka bude in alejke illa al-balagh. Na tebi je samo da dostaviš. Ne posustajmo, ne klonimo. Sjetimo se hadisa u kojem kaže poslanik sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da su mu pokazani prijašnji narodi kada je vidio poslanika i s njim skupinu vjernika, poslanika i s njim jednog ili dva čovjeka i poslanika samog. Nije imao svojih sljedbenika. Pozivajmo svome gospodaru sa besirom, sa znanjem, a znanje, znajmo dobro, draga moja braćo, samo je ono što je rekao Allah dželešanu, što je rekao njegov poslanik i što su rekli ashabi radijallahu ta'ala anhum ecmaîn. Neka se Allah smiluje imamu Auza'i, rahmetullahi ta'ala alejh, kada je rekao Beqijetu ibn Walid, o Beqije, ne spominji ni jednog od ashaba osim po dobru. O Beqije, znaj da je znanje ono što je došlo od ashaba Muhammeda alejhi salatu wasalam, dok ono što nije došlo od njih i nije znanje. Guraba, dobro znaju da nikome nije dozvoljeno da govori bez znanja. Ne može da zna prije nego što sjede i nauči, niti može naučiti osim da uči kod priznatih učenjaka. Onih kojima je cijeli ummet posvjedočio imamstvo, posvjedočio vojstvo, onih koji je cijeli ummet prihvatio i potvrdio im da su od skupine ehli sunneta ul džemata. Kao što kaže istaknuti učenjak Muhammed ibn Ahmed Safarini, rahmetullahi ta'ala alej, pravac, put selefa, ispravni prethodnika jeste ono na čemu su bili plemeniti ashabi, radijallahu ta'ala anhum ecmaîn. Zatim tabijini koji su ih slijedili u dobru i tabi tabijini. Zatim učenjaci kojima je potvrđeno imamstvo, vođstvo u vjeri i priznata njihova značajna uloga i doprinos za ovu vjeru. Učenjaci čije riječi narod prenosi iz koljena na koljeno. Učenjaci koji nisu potpali pod novotariju ili su bili poznati po nepoželjnom nadimku poput Haridžija, Rafidija, Kaderija, Murđija i sličnih njima. El Guraba znaju opasnost govora o Allahu Đalešanu, o njegovoj vjeri, njegovom šarijatu bez znanja. Znamo li mi? Znamo li šta kaže Allah Đalešanu za govor o njemu bez znanja? Kul innama harrama rabbi al fevahiša ma zahara minha wa ma batan, wal isma wal bagje bi gajri il haq, wa an tušriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Reci, gospodar moj doista zabranjuje da mu se čini razvrat i javni i tajni. Zabranjuje nasilje, bespravno uzimanje tuđeg haka, tuđeg prava, zabranjuje da mu se čini širk o kojem on subhanahu wa ta'ala nije spustio i dao nikakav dokaz i zabranjuje da se o njemu govori bez znanja. Ibn al-Qayyim rahmetullahi ta'ala alejhi komentarišući ovaj ajet u svojoj knjizi I'lamul Muwaqqi'in u prvom tomu na 38. i 39. stranci spominje opasan govor. Kaže da je Allah Đalešanu spomenute grijehe u ovom ajetu poredao od najlakšeg do najtežeg. Počeo je s najlakšim spomenutim grijehom, s razvratom i javnim i potajnim i završio s najtežim grijehom govorom o Allahu Đalešanu bez znanja. Govorom o Allahu Đalešanu, njegovim imenima, njegovim svojstvima, njegovim djelima, njegovoj vjeri, njegovom šarijatu bez znanja. Znajući ovu opasnost govora o Allahu Đalešanu, njegovoj vjeri bez znanja, el-guraba, vraćaju se ovim prethodno spomenutim učenjacima. Okupljaju se oko njih, strahuju da ih zbog nevraćanja njima, učenima, ne pogodi licemjerstvo, ne pogodi munafikluk. Kako? Uzvišeni Allah Đalešanu kaže: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Munafici kada saznaju za nešto važno što se tiče njihove bezbjednosti ili opasnosti, oni to razglase. Oni o tome počnu da pričaju, da svako donosi svoja mišljenja, da svako iskazuje svoja mišljenja, svako daje rješenja, a da se oni s tim obrate poslaniku ili predstavnicima svojim učenim, saznali bi od njih ono što žele da saznaju. El Guraba vrijednuju i cijene svoje učenjake. Vrijednuju i cijene svakog muslimana, pa kako da ne cijene učenjake. Njihova parola je: Ja ejuhel ladina amenu čtenivu kathira mina dhan, inne ba'da dhani ism. O vjernici, klonite se mnogi sumničenja, doista su neka sumničenja grijeh. Njihova parola je: Ja ejuhel ladina amenu la jeshar qavmun min qavmin asa en yakunu khayran minhum. O vjernici, neka se jedan narod ne ismijava s drugim, možda su oni bolji od njih. Put stranaca, put gariba, utrt je riječima uzvišenog Allaha: fela tuzeku enfusekum huwa a'lemu bimen ittaqa. Ne hvališite se bezgriješnošću svojom, on, Allah, dobro zna onoga koji se njega boji, koji se griha kloni. Njihovo ponašanje izgrađeno je na riječima Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam: "Ma sahaba rifqu shay'an illa zane." Ničemu se neće pridodati blagost, a da ga ona neće samo uljepšati. Ponašanje gariba izgrađeno je na riječima Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam: "Inna Allaha yuhibbu rifqa fil amri kulli." Doista Allah voli blagost u svakoj stvari. I znajmo dobro da oni koji se suprotstavljaju ovim tuđincima, ovim strancima, ovim garibima, mnogobrojniji su od onih koji im se odazivaju. Od Abdullaha ibn Amra ibn al-Asa radijallahu ta'ala se prenosi da je rekao: jednog dana dok smo sjedili kod Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, rekao nam je: "Tuba lil guraba." Faqil: "Man lil guraba ya Rasul Allah?" Qal: "Unasun salihun fi unasi su'in katir, man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum." Rekao je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: "Dobri ljudi između loših ljudi i onih kojim se suprotstavljaju mnogobrojniji su od onih kojim se pokoravaju i koji ih slušaju." Ejuhel guraba, znajte da ste manjina u ovom narodu, znajte da ćete biti u svome radu za Allahu dželešanu vjeru zlostavljani, psovani, potvarani, sumnjičeni, proganjani, u novinama pisat će se o vama, na televiziji smijavat će se s vama. Walakin lejse lekum illa an taqulu ma qala ar-rasulu min qablikum, ali vam ne preostaje ništa drugo osim da kažete ono što je rekao poslanik alejhi salatu vesselam prije vas. Wala nasbiranna ala ma adaytumuna, i mi ćemo osaburati na vašim ezijetima, na vašim zlostavljanjima. Ako osjetimo, draga moja braćo, slabost, posustajanje na ovom putu, prisjetimo se riječi Allaha dželle šanuhu: "Letublevunne fi amvalikum wa anfusikum wa latasma'unne minal ladhina utul kitabe min qablikum wa minal ladhina ashraku adhan kathira wa in tasbiru wa tattaku fa inna dhalika min azmil umur." Vi ćete sigurno biti iskušavani u imecima vašim i životima vašim i slušat ćete doista mnoge uvrede od onih kojima je data knjiga prije vas, a i od mnogobožaca. I ako budete trpjeli, ako budete saburali i Allaha se bojali, uistinu tako postupaju oni koji su jakom voljom obdareni. Stalno neka nam pred očima budu riječi naroda Šuajba alejhi selam, kada su mu rekli: "Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya Šuajbu walladhina amanu ma'ak min qaryatina aw lata'udunna fi millatina." Glavešine naroda njegova koji su bili oholi rekoše: "Ili ćete bezuvjetno vjeru našu prihvatiti, ili ćemo mi, o Šuajbe, i tebe i one koji s tobom vjeruju iz grada našeg istjerati." Šta je rekao Šuajb a.s.? "Zar i protiv naše volje? Kad iftarajna ala Allahi kadiba in udna. Kad iftarajna ala Allahi kadiba in udna fi milletikum ba'da iznadžan Allahu minha." Ako bismo vjeru vašu prihvatili nakon što je Allah spasio nas nje, na Allaha bi laž iznijeli. Ako bismo vjeru vašu prihvatili nakon što nas je Allah spasio nje, na Allaha bismo laž iznijeli. Nafi' ibn Malik rahmetullahi ta'ala alejhi kaže: "Omer radijallahu ta'ala jednog dana ušao je u mesdžid i zatekao Mu'ad ibn Džebela radijallahu ta'ala kako okrenut prema sobi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam plače. Upitao ga je: "O Ebu Abdurrahman, šta te je rasplakalo? Je li ti preselio brat?" Mu'ad ibn Džebel je odgovorio: "Ne, već hadis kojeg mi je ispričao moj voljeni poslanik alejhi salatu vesselam dok sam bio u ovom mesdžidu." "Koji hadis?" upitao ga je Omer. "Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: "Inna Allaha yuhibbu al-akhfiya, al-ahfiya, al-atqiya, al-abriya, idha ghabu lam yuftaqadu wa idha hadaru lam yu'rafu, qulubuhum masabihul huda, yakhrujun min kulli fityatin 'amiya mudlima." Doista Allah voli skrivene, blage, bogobojazne i čestite, koji ukoliko izostanu, njihovo odsustvo se i ne primijeti, a i kada su prisutni, također su neprimjetni. Njihova srca osvijetljena su uputom i svakog mračnog, tjeskobnog iskušenja izlaz pronalaze. Ibnul Qayyim rahmetullahi ta'ala alejhi kaže: "Haula humul guraba." Ovo su garibi, ovo su stranci i tuđinci. Zatim kaže: "Muslimani između svih ljudi su stranci, mu'mini između sljedbenika islama su stranci, učenjaci između mu'mina su stranci, učenjaci sunneta između svih učenjaka su stranci, dok oni koji slijede sunnet pozivaju njemu i saburaju na ezijetima njima suprotnih, oni su najveći stranci, ali oni su doista doista pravi Allahovi prijatelji. Imam Ebu Zahir rahmetullahi ta'ala alejhi komentarišući riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, Islam je počeo kao pojedinac i vratit će se kao pojedinac, kaže: neće nestati Islam, ali će nestati sedbenika sunneta sve dok samo ostane jedan čovjek od njih. Yunus ibn Ubejd rahimahullahu ta'ala kaže: nema čudnije stvari od sunneta, nema većeg tuđinca na dunjalu kod sunneta, međutim čudniji i veći tuđinci su oni koji ga poznaju, slijede i praktikuju. Šejhul Islam ibn Tajmija rahmetullahi ta'ala alejhi kazao je na korisno značenje hadisa o tuđinstvu ove vjere. Kaže: Islam kao što je počeo pojedinac, počeo kao stranac, tuđinac, zatim postao jasan i zavladao, isto tako vratit će se sve dok ne bude se znalo za njega, vratit će se sve dok ne postane tuđinac, stranac, međutim, ponovo će zavladati i znaće se za njega. I ovo je, draga moja braćo, ispravno značenje haditha kojim svjedoče mnogobrojni ajeti i hadithi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Allah dželle šanu kaže: Kataballahu la aglibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz. Allah je zapisao: ja i poslanici moji sigurno ćemo pobijediti. Allah je doista moćan i silan. Allah dželle šanu je rekao: Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. A riječ naša davno je rečena o robovima našim, o poslanicima, oni će biti doista potpomognuti i vojska naša će zacijelo pobijediti. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: inna Allaha zawali al-ardha fara'aytu mashariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha. Doista mi Allah dželle šanuhu sabrao i pokazao svu zemlju, pa sam vidio njen istok i njen zapad, i doista će vlast mog ummeta, doista će moj ummet vladati svim onim što mi je pokazano. Draga moja braćo, budite radosni. Neka vas ne žalosti i to što ste manjina. Budite radosni. Radujte se što ste u karavani onih kojima je uzvišeni podario svoje blagodati. Karavani vjerovjesnika, iskrenih šehida i dobrih, a predivno su oni društvo. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. اللهم اصلح شباب وشيب واحفظ النساء والاطفال يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من اجل اعلاء كلمة دينك. انصر من نصرهم واخذل من خذلهم سن أعراضهم واحفظ دماءهم وفك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسلاح الحق البتاري سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار. من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدوي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدوي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرد الأرض بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم